Teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Na poniedziałek, 7 sierpnia, na zegarze 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycja w dzieci, mówi prezydent. Andrzej Duda podpisał ustawę o zwiększeniu świadczenia 500+. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie uprowadzenia 11-latki z Sosnowca. Jutro stanie przed prokuratorem. Na północy Chorwacji wylała jedna z rzek. Pod wodą znalazło się wiele domów. Od stycznia rodzice zamiast 500+ otrzymają 800+. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą świadczenie. Podpis na dokumencie złożył podczas pikniku rodzinnego w Tarczynie, niedaleko Warszawy. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, o ile zwiększą się wydatki z budżetu na wsparcie dla rodzin? Roczny wydatek dla budżetu wzrośnie z 40 miliardów do ponad 64 miliardów złotych. Przypomnę, dotąd państwo w ramach 500+ wypłaciło już 240 miliardów złotych. Prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy przekonywał jednak, że to najlepiej możliwie wydane pieniądze. Trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycję w człowieka, niż inwestycję w rodzinę i wreszcie niż inwestycję w dzieci. Wszyscy wiemy znakomicie, że po to, żeby umożliwić naszym dzieciom normalne funkcjonowanie, edukację, po to, żeby dobrze się czuły ze swoimi rówieśnikami, gotowi jesteśmy do różnych poświęceń. Zwiększenie świadczenia 500+ nastąpi z urzędu. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków. Program obejmuje 6 600 000 dzieci. Karol Surówka, dziękuję za relację. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 11-letniej Wiktorii Sosnowca. Dotyczy jej uprowadzenia oraz pozbawienia wolności. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Waldemar Łubniewski, zatrzymano w tej sprawie jedną osobę. Przesłuchaliśmy już wielu świadków, zabezpieczyliśmy nagrania z kamer monitoringu wizyjnego z wszystkich miejsc, w których podejrzewaliśmy, że dziecko mogło być przetrzymywane. W związku z tą sprawą policja zatrzymała jedną osobę i jutro prokurator planuje wykonać z tą osobą czynności dowodowe. Ze względu na dobro dziewczynki służby nie informują o okolicznościach jej odnalezienia. Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga chce, by 1000 dodatkowych żołnierzy trafiło na granicę z Białorusią. Złożony w Ministerstwie Obrony wniosek uzasadnił wzrostem liczby prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka granicy. Generał Tomasz Praga przypomniał, że w lipcu odnotowano niemal 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a od początku roku 19 tysięcy. Nielegalni migranci są odmiennie jak do tej pory przede wszystkim grupowani bezpośrednio w placówkach granicznych bądź w ich okolicy i w momencie, kiedy strona białoruska uznaje, że właściwym jest dokonanie próby nielegalnego przekroczenia granicy, te osoby są podwożone bezpośrednio do linii. W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała niemal 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a w rekordowym 2021 roku prawie 40 tysięcy. Powódź nawiedziła północną Chorwację. Przepływają przez nią rzeki, które wylały w Słowenii. Woda wdarła się do kilku miejscowości. W wielu miejscach trwa walka o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych. Choć przedstawiciele chorwackich służb mówią, że najgorsze już minęło, to nadal w wielu miejscowościach woda może przerwać wały. Poziom wody w chorwackiej części rzeki Mura nigdy nie był tak wysoki, dlatego w kilku miejscach wylała, zalewając kilka miejscowości. Najbardziej krytyczna sytuacja jest w mieście Murskie Središće. Woda zalała tam wiele domów, a służby wzmacniają wały. Na szczęście według przedstawicieli władz wały wyremontowane po powodzi sprzed 9 lat mają jeszcze pewien zapas przepływu wody, który są w stanie utrzymać. Woda z Mury i Sawy zalała wiele hektarów pól uprawnych i dróg, dlatego sporo odcinków dróg krajowych jest w tej chwili zamkniętych. Stan wyjątkowy obowiązuje w 6 gminach. Pocieszające jest to, że poziom wody w Sawie nieznacznie się obniżył, a poziom Drawy jest regulowany przez 3 elektrownie wodne. Piotr Piętka, Polskie Radio. Silny wiatr na Pomorzu Zachodnim, a na Bałtyku sztorm. W Świnoujściu z powodu złej aury odwołano wszystkie rejsy. O szczegółach Joanna Maraszek. Dziś w Świnoujściu wiatr w szczytowym momencie może sięgać nawet 100 km na godzinę. W tej chwili podmuchy dochodzą do 75. Deszcz nie przestaje padać od niedzieli, ale mimo to sytuacja na lądzie jest stabilna. Od weekendu miejscowi strażacy interweniowali jedynie 3 razy z powodu nieprzyjaznej pogody. Były to akcje związane z usuwaniem połamanych konarów. Na szczęście nie ma podtopień. Stabilnie jest także na miejskiej przeprawie promowej, co potwierdza Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Taka sztormowa pogoda w sierpniu to Venemem. Na szczęście nie jest to północny wiatr, który jest najbardziej dolegliwy, jeżeli chodzi o cofkę na świnie. Było oczywiście dokuczliwie, ale promy pływały normalnie. Na morzu wiatr zachodni 7 do 9 w porywach, do 10 w skali Beauforta. Właśnie przez ten sztorm wszystkie rejsy do Fortu Gerharda i Latarni Morskiej dziś są odwołane. Synoptycy ostrzegają, że najgorsze dopiero przed nami. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nad morzem burzowo i wietrznie, jak słyszeliśmy, a na południu przelotny deszcz. Jutro już więcej rozpogodzeń, chociaż nadal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 17 do 20 stopni, tylko na Podhalu około 15. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Mamy Dzień Instruktora Nauki Jazdy. Wspominamy, w jakich okolicznościach udało się albo się nie udało uzyskać uprawnień. Ja swój egzamin zdawałem w 1985 roku, też na maluszkach. No i wsiadałem w auto po koledze. Wiadomo, człowiek jest zdenerwowany. Wsiadłem, pojechałem, nie zauważyłem, że był zaciągnięty hamulec ręczny. No a moi koledzy, ten, który jechał przede mną i który miał jechać po mnie, mówi: zobacz, bałwanie do kolegi. Tak się jeździ. Mówi, pojechał na zaciągniętym hamulcu i ni razu mu samochód nie zgasł. I w ten sposób oglądałem pierwszy egzamin. Ach, te emocje, proszę Państwa, co one z nami robią. My płynnie uwalniamy hamulec ręczny i ruszamy przed siebie. Yeah. 1 stycznia program 500+ zmieni się w 800+. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda podczas pikniku rodzinnego w Tarczynie na Mazowszu. Jak podkreślał, program 800+ to dowód na realizację prawdziwej polityki prorodzinnej. W Tarczynie jest Karol Darmoros. Karolu, dzień dobry. Dzień dobry. Co oznacza dla beneficjentów programu ta zmiana? To oczywiście aspekt finansowy i zmiana wysokości świadczenia, ale też ograniczenie formalności. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków, a pierwsze wypłaty przewidziano w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że polityka wsparcia rodzin przez państwo to fundament działań obozu Zjednoczonej Prawicy. Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, my jako obóz polityczny, my jako ludzie, którzy od lat zajmują się polityką w Rzeczypospolitej, że to właśnie rodzina wymaga szczególnego pietyzmu, szczególnego wsparcia ze strony państwa, wymaga i przede wszystkim na to wsparcie zasługuje. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył też, że podwyżka świadczenia do 800 zł to realny wzrost o 60%. Jest to więc tak naprawdę zwiększenie tego świadczenia i to realne, nie tylko wyrównanie straty, którą wywołała inflacja. Jest to po prostu realny wzrost wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Słowem kluczem, które często powtarzał zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki, jest inwestycja, bo zdaniem rządzących tak należy postrzegać program 500+, który teraz zmienia się w 800+. Rządzący mówią też o nietrafionej krytyce programu. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował właśnie prognozy części opozycji i ekspertów wieszczących, że budżet nie udźwignie kosztów programu. Od lat słyszymy, nie ma pieniędzy, nie będzie, nie da się, nie uda się wam. Druga Grecja, druga Wenezuela, te strachy na lachy, to ich straszenie pęka jak te banieczki mydlane. To na koniec garść danych. W przyszłym roku program obejmie niemal 6 700 000 dzieci i młodzieży. Roczny koszt 800+ to nieco ponad 64 miliardy złotych, a do tej pory, czyli od kwietnia 2016 roku, w ramach 500+ wypłacono przeszło 230 miliardów złotych. Te informacje zebrał Karol Darmoros. Bardzo dziękuję. I'm coming home. czekamy na Państwa historie związane ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy. Człowiek się stara, chce uzyskać uprawnienia. Okoliczności bywają różne. Miałem też takiego niecierpliwego egzaminatora, który na egzaminie kazał mi jechać bardzo szybko po ulicach Krakowa. I w pewnym momencie mówię, że muszę zwolnić, bo to jeszcze wtedy była milicja, i że nie będę jechał szybciej, bo na pewno tam stoją. I zwolniłem i faktycznie okazało się, że z zakrętem stali milicjanci i przejechaliśmy jeszcze 200 metrów i egzaminator powiedział, zdał pan. No właśnie, chodziło o to, żeby szybko zdać egzamin śpiewająco i tym razem się udało. Proszę Państwa, ale zdarzają się też egzaminatorzy, którzy pomagają tym, którzy są egzaminowani. Na początku egzaminu egzaminator powiedział do mnie, proszę pana, ja panu będę zmieniał biegi, bo to tak specyficzne te biegi chodzą. Ale ja wiem, jak się zmienia. Dobra, tutaj ta skrzynia jest trochę taka zdezelowana. Też, żeby pan po prostu nie miał problemów, to panu będę zmieniał te biegi. Ale tym sposobem dałem egzamin. No i udało się. I można trafić też na życzliwego człowieka. Ci z Państwa, którzy zdają albo się przysposabiają, powinni też o tym pomyśleć, że po drugiej stronie albo obok też jest człowiek, który też był w tym samym miejscu, więc należy uspokoić emocje. Czekamy na Państwa historie, na Państwa komentarze także. Nasz numer Państwo doskonale znają, ale ja przypomnę. 2 2 7 3 na zegarze, 17,5 minuty po godzinie 5. Sometimes goodbye. Glasgow trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym oraz torowym. W zawodach biorą udział Polacy. Dochodzi też do szokujących incydentów. Podczas wyścigu ze startu wspólnego kolarzy przerwano wyścigi i rywalizację z powodu protestujących, którzy przykleili się do asfaltu. Blisko 200 kolarzy, grubo ponad 200 do przejechania, dokładnie 271 km i 100 metrów. Ale zanim peleton ścigający się o prestiżową tęczową koszulkę Mistrza Świata na dobre się rozpędził, zasiadł sobie wygodnie. Ale nie w fotelach, tylko po prostu na asfalcie. A to za sprawą aktywistów, którzy za wszelką cenę próbują zwrócić uwagę świata na swoje problemy. Protestują na wszelkich imprezach, nie tylko wyścigach kolarskich, ale meczach tenisowych, meczach piłkarskich itd., itd. Wyścig został wtedy zatrzymany i zneutralizowany, a 9-osobowa ucieczka, tak samo jak grupa zasadnicza, wstrzymana. Trzeba było czekać, aż służby odkują od asfaltu przykutych do niego protestujących. Trasa niby banalna, bo najpierw dojazd 120 km z Edynburga do Glasgow, a potem karuzela w centrum miasta. Dosłownie karuzela. 14-kilometrowe pętle na każdej ponad 40 zakrętów. We wczorajszej trzeciej stronie medalu na antenie Trójki Stanisław Aniołkowski, kolarz grupy Human Powered Health, pomstował na organizatorów, czyli Międzynarodową Unię Kolarską. No Michał był osamotniony. Widzieliśmy, że tutaj starał się na rundach jechać z przodu. No rundy są szalone. Trasa, wielu zawodników myślę, że po tym wyścigu już nie będzie się gryzło w język. No nie jest to trasa na Mistrzostwa Świata. Mamy w tej chwili 30 km do mety i 5 zawodników na czele, więc jeżeli ukończy ten wyścig 20 kolarzy, no to będzie wszystko. Myślę, że tutaj niestety jakby zabrakło jakiegoś researchu. UCI na pewno zatwierdza tą trasę. W tej chwili też zaczął padać deszcz. No, jest bardzo niebezpieczne. Wielu kolarzy się przewraca i na 14 kilometrach jest ponad 40 zakrętów. I mimo, że Stanisław Aniołkowski mógł tylko oglądać czempionat sprzed telewizora, bo prawo do reprezentowania Polski miał tylko jeden kolarz, Michał Kwiatkowski, trudno mu się dziwić, bo do mety dojechało 51 kolarzy, a wystartowało 195, czyli mniej więcej 1/4 stawki. Przez najbliższy rok koszulkę z kolarską tęczą ma prawo nosić Mathieu van der Poel. Nie przeszkodzili mu aktywiści, nie przeszkodziły mokre ulice, ani poważnie wyglądająca kraksa na jednym z ostrych zakrętów. Na sztywnych podjazdach Glasgow po prostu leciał, wzbudzając zachwyt u wszystkich kibiców i wynagradzając zdziwienie szaleństwem trasy wyścigu o Mistrzostwo Świata. Holender van der Poel to wnuk wybitnego francuskiego kolarza Raymonda Polidora, 4-krotnego medalisty Mistrzostw Świata z lat 60. i 70. Jednak dziadek Mathieu nigdy medalu ze złota nie zdobył, ani koszulki z tęczą nie przywdział. Te informacje zebrał Dariusz Urbanowicz. Jeśli cię kręczą szare sny, zapukaj do mych Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. To jeszcze raz wyruszamy na polskie drogi. Jakub Domoracki zbiera informacje dla nas. Już od ponad dwóch godzin poważne utrudnienia utrzymują się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kraków-Bieżanów. Na 426 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Jezdnia w kierunku Katowic nadal jest całkowicie zablokowana i mamy tam potężny kilkunastokilometrowy korek. Także w miarę możliwości proszę omijać ten fragment szerokim łukiem. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. Na 322 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Na ekspresowej Trójce pomiędzy węzłami Skwierzyna Południe i Międzyrzec Północ autodostawcze zgubiło mini koparkę. Jezdnia w stronę Zielonej Góry jest tam zwężona. I jeszcze droga numer 11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami. W miejscowości Bonin ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Niestety był to wypadek śmiertelny i zablokowane zostały oba kierunki. Przed nami skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą świadczenie na dziecko z 500 do 800 zł. Podczas uroczystości w Tarczynie mówił, że rodzina wymaga specjalnego wsparcia państwa, ponieważ od niej zależy jego rozwój. Wypłatę świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym przyszłego roku z wyrównaniem od stycznia. A w Niemczech nieznani sprawcy zbezcześcili pomnik ofiar obozu koncentracyjnego, w którym przebywali także Polacy. Chodzi o obóz Langenstein-Zwieberge, położony w Saksonii-Anhalt. Ukradziono litery z napisów w miejscu pamięci ofiar obozu. Ambasador Polski w Niemczech Dariusz Pawłoś poinformował, że więziono tam około 7 tysięcy więźniów z 23 krajów, w tym z Polski. Akcja Straży Granicznej na autostradzie A4 w Krakowie miała na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W trzech skontrolowanych samochodach pogranicznicy znaleźli 33 obcokrajowców, prawdopodobnie z Syrii, w tym kilkoro dzieci. A reszta kierowców zwalniała i przyglądała się akcji. W efekcie na obu jezdniach autostrady powstały korki. Do tymczasowego aresztu trafiło dwóch Ukraińców i jedna Polka. Są podejrzani o udział w oszustwach na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Z ustaleni bialskich policjantów, którzy zatrzymali oszustów, wynika, że sprawcy mogli wyłudzić ponad 300 tysięcy złotych. O tym m.in. więcej w serwisie o 18. Najważniejsze informacje sportowe teraz i Krzysztof Łoniewski. Znamy kolejnych rywali naszych klubów w europejskich pucharach, klubów piłkarskich doprecyzujmy i dodajmy, że ewentualnych rywali w czwartej rundzie eliminacji, bo najpierw nasze zespoły muszą przejść rundę trzecią. I jeżeli Raków Częstochowa wyeliminowałby Aris Limassol, zagra albo z FC Kopenhaga, albo ze Spartą Praga, to Liga Mistrzów. Reszta naszych klubów gra o Ligę Konferencji. Lech Poznań na wypadek wyeliminowania Spartaka Trnawa zmierzy się z lepszym w dwumeczu Dnipro i Slavii Praga. Pogoń Szczecin za PLM Nikozja albo Dial Goris Gruzji, ale musiałaby wyeliminować Chęt, a to może być misja niemożliwa. Wreszcie Legia Warszawa w przypadku zwycięstwa z Austrią Wiedeń zagra z Omonią Nikozji albo FC Mitulan. W kraju przed nami ostatnie spotkanie trzeciej kolejki w PKO Ekstraklasie. Puszcza Niepołomice zagra ze Stalą Mielec. Trenera gości Kamila Kieresia pytano na przedmeczowej konferencji prasowej o to, czy fakt, że trener Puszczy Tomasz Tułacz na co dzień mieszka w Mielcu, będzie dodatkowo motywował piłkarzy Stali. Na pewno jest to motywacja, ale chyba nie z tego względu, że Tomek mieszka tutaj w Mielcu, bo też z Tomkiem znamy się z okresu studiów. Studiowaliśmy razem, także nasza znajomość jest już od wielu, wielu lat. Spotykaliśmy się ostatnio wielokrotnie na różnych poziomach rozrywkowych. Zawsze te mecze miały taką zaciętość, także tutaj szykuje się kolejne starcie. Na pewno każdy z nas będzie chciał wygrać to dla siebie. Stwierdził Kamil Kiereś, pierwszy gwizdek sędziego na stadionie Krakowi przy Kałuży. Tam gra na razie mecze domowe Puszcza o godzinie 19. Wtedy jeszcze nie będziemy wiedzieć, czy Mateusz Rudyk wywalczy brązowy medal w kolarskich mistrzostwach świata na torze w Glasgow. Jego rywalem w pojedynku o trzecią lokatę będzie Brytyjczyk Jack Kalin. Wiemy za to ponad wszelką wątpliwość, że Krystyna Cimanowska, białoruska sprinterka, o której głośno było zwłaszcza 2 lata temu podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, będzie mogła wreszcie reprezentować Polskę. Wtedy skrytykowała podczas zawodów reżim Aleksandra Łukaszenki i została odsunięta od startów. Niedługo potem uzyskała od naszego kraju tak zwaną wizę humanitarną. Rok później polskie obywatelstwo. A teraz Światowa Federacja Lekkoatletyczna zniosła jej 3-letnią karencję na starty w barwach nowego kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie miejscami rozpogodzenia. Na północy i początkowo na południowym wschodzie możliwe burze, jutro więcej rozpogodzeń, a na termometrach od 17 do 20 stopni, tylko na Podhalu około 15. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. To jeszcze, proszę Państwa, jedna historia, jeśli chodzi o egzamin na prawo jazdy. Kolega dawno temu zdawał egzamin w Elblągu, któryś raz już podchodził do egzaminu z jazdy. I egzaminator błąd go wprowadził i kazał mu spędzić w ulicę, gdzie nie można było wjeżdżać, czyli pod prąd. Kolega się zatrzymał, a to już był któryś raz. Kolega się zatrzymał, wkurzył się i mówił: proszę pana, ja przyjechałem na ten egzamin w pożyczonych butach. Ile razy będę już podchodził? Egzaminator pomyślał, w końcu mówi: dobra, zdał pan. Moda także jest ważna w każdej sytuacji. Miejsce 12 teraz, proszę Państwa, na LPT, polskieradio.pl znajdą Państwo całe notowanie. Daria Zawiałow. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą się, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się

nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 18. Czas na Dariusza Wieczorkowskiego i jego gościa. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś ekonomista profesor Julian Aulaitner. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Raczej polityk społeczny i ekonomista, aniżeli czysty ekonomista, ale to będzie tak dodane tylko. Dobrze, to mamy pełną wizytówkę. Tak się dziś składa, że pan prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł. Bliskie panu zagadnienie. Mam na myśli oczywiście cały program, ponieważ jest pan często kojarzony z tym, który ten program wymyślił. Jak pan po latach funkcjonowania świadczenia ocenia jego efekty? To znaczy efekty były bardzo dobre w okresie deflacji, czyli tych pierwszych dwóch lat wprowadzenia programu, bo wtedy nie było inflacji. Natomiast w momencie, kiedy ta inflacja zaczęła niszczyć pieniądze nam i oszczędności, no to praktycznie zwłaszcza w tym roku ten cały efekt programu 500+ został w dużej mierze zjedzony. Mogę powiedzieć, że wartość realna tego świadczenia w tym roku to nie jest 500 zł, ale według siły nabywczej z roku 16 to jest około 320 zł. Więc i to jest jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że to świadczenie ustawione zostało, bo można sobie zadać pytanie, dlaczego 500, a nie 600 albo 800 albo 1000, nie? Otóż to dobre pytanie. Tak, otóż ja na to odpowiem tak. W roku 2016 minimum egzystencji na jedną osobę, to jest taki koszyk dóbr i usług, który jest wyliczony po to, ażeby mniej więcej mieć orientację, ile człowiek musi mieć środków, żeby przeżyć miesiąc. Otóż minimum egzystencji, ono się różni od minimum socjalnego tym, że jest dwa razy niższe. Minimum egzystencji wynosiło 500 zł. Minimum egzystencji w tym roku wynosi 700 zł. A tak realnie przecież trzeba pamiętać, że te 500 zł to ma tą wartość 320-325 zł z tamtego okresu. Więc można powiedzieć, że ludzie na tym świadczeniu w ostatnich dwóch latach bardzo stracili. Zwłaszcza chodzi o dzieci, bo to są praktycznie wydatki adresowane na rzecz dzieci. To wejdę w słowo, panie profesorze. Przepraszam, wejdę w słowo. Czy Polskę stać na takie świadczenie, czy to w ogóle nie powinno być przedmiotem dyskusji, bo na przykład, nie wiem, powinniśmy traktować to jako inwestycję? No oczywiście, że nas stać, tak jak nas stać na waloryzację świadczeń emerytalnych. No to są pieniądze, które się przeznacza od podatków, zwłaszcza wtedy, kiedy inwestujemy w dzieci, bo to trzeba powiedzieć, że mniejsza część tych pieniędzy, z tych miliardów, które stale się oblicza na to świadczenie, to idzie na pomoc społeczną, natomiast większa część idzie na rzecz osób pracujących, aktywnych zawodowo, którzy mają jedno, dwoje czy troje dzieci. Trzeba pamiętać, że dopiero od pewnego czasu na wszystkie dzieci od pierwszego począwszy to świadczenie jest przyznawane. I to jest odpowiednik tego, co w Niemczech się nazywa Kindergeld. Kindergeld w Niemczech to jest 250 euro. I te 250 euro w Niemczech Polacy, którzy tam pracują i płacą podatki, dostają, tylko tyle, że pomniejszone o sumę pobieraną w Polsce. Więc jeżeli to świadczenie, które stało się w jakimś sensie prawem nabytym w ostatnich latach, jest wypłacane w sumie 500 zł, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się go nie waloryzuje do tej wartości realnej minimum egzystencji, które jak powiedziałem w tym roku wynosi 700, a w przyszłym roku będzie to 800 zł. I tak powinniśmy sukcesywnie właśnie waloryzować te świadczenia, tę kwotę? Tak, ja uważam, że dla dzieci to się szczególnie należy, dlatego że dzieci to nasza przyszłość i każda suma włożona w edukację dzieci, w lepsze zaopatrzenie tych dzieci, w zdrowie, to jest to, co nam się później będzie zwracało w różnego rodzaju kosztach, wydatkach w przyszłości. Bo to jest nasza przyszłość i tu trzeba inwestować. Tym bardziej, tak, że tych dzieci mamy mało. I tych dzieci mamy mało i w związku z tym, bo powinno się więcej rodzić, a efekt 500 się w żadnym przypadku nie przekłada na demografię. To faktycznie z tym trudno dyskutować i myślę, że jak politycy słuchają teraz naszej rozmowy, to mają nad czym myśleć, żeby już zacząć odkładać kolejne pieniądze, ale też często przy okazji tego świadczenia powraca pytanie, czy powinniśmy je wypłacać absolutnie dla wszystkich, bez żadnych kryteriów, czy jednak to w pewnym sensie należałoby różnicować i uzależniać od dochodu? Generalnie różnicuje się świadczenia socjalne pomocy społecznej, natomiast to nie jest świadczenie tylko dla pomocy społecznej, tylko uniwersalne. W związku z tym z tego świadczenia nie trzeba, ma się do niego prawo, ale nie trzeba z niego korzystać, więc to jest zawsze tak, że osoba, która zarabia wielkie sumy i ma dochody znacznie przekraczające to, co wynika z pewnej przeciętnej, no to nie musi pobierać tego. Natomiast ja bym zastanawiał się naprawdę nad różnicowaniem. Generalnie cała pomoc społeczna wymaga reformy i tam dyskusja powinna być taka, że to powinny być pieniądze powiązane z pracą rodziców albo z jakąś aktywnością tych rodziców. Natomiast nie ruszałbym tego tematu, jeżeli chodzi o osoby aktywne zawodowo i pracujące. To w pewnym sensie pan wyprzedza moje kolejne pytanie. Co jeszcze obok 800+, bo już tak możemy mówić, mogłoby pomóc najbardziej potrzebującym Polakom, ale w taki efektywny sposób? Czyli mówimy o dzieciach, prawda, i polityce prorodzinnej, bo element dziecko jest elementem polityki, aktywnej polityki prorodzinnej, no to przede wszystkim edukacja i zdrowie. To jest to, że my mamy stosunkowo niski poziom w szkołach, zwłaszcza w środowiskach małomiasteczkowych i na wsi. Mamy słaby dostęp do zdrowia, prawda. Dawniej mogę przypomnieć czasy, bo pamiętam, mieliśmy stomatologa w szkole, mieliśmy pielęgniarkę w szkole na dyżurze. Dzisiaj tego nie ma, więc to są naprawdę rzeczy niezwykle istotne, żebyśmy w dzieci więcej inwestowali, nie tylko finansowo, ale również rzeczowo. To ładna puenta. Ładna puenta. Myślę, że dzieci absolutnie to jest taki obszar, który nie ma barw politycznych. Naturalnie. Wszystkie dzieci są nasze, dlatego jeszcze mogę dodać. To stawiamy kropkę. Profesor Julian Auleitner był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknego popołudnia. Dziękuję. A rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody.